Բարև հայրենակիցներ, այսօր օգոստոս 24-ն է, օրը 5-7-ի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում Նոր ուսումնական տարվան ընթարաջ Ստեփանակերտում գրենական պիտույքների մեծածախ վաճառք է իրականացվում նախորդ տարիների անփոփոխ գներով։ Մանրամասներին տեղեկացել է Վանիկ Նովիկովը։ Օրերս մայրաքաղաքի Արմատներ Զեորոց կենսակենտրոնում կայացավ դասական երաժշտության երեկո։ Ներկաների թվում էր նաև մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Նոր ուսումնական տարվան պատրաստվելն ու երեխաներին դպրոց ճանապարելը ծնողների համար հաճելի զգացմունքներից բացի խնդրի առջև է կանգնեցնում, քանի որ իրար են բախվում երեխաների ցանկություններն ու ընտանիքի ֆինանսական հնարավորությունները։ Ստեփանակերտում նոր ուսումնական տարվան ընթարար գրենական պիտույքների մեծածախ վաճառք է իրականացվում նախորդ տարիների անփոփոխ գներով։ Իդեպ, Ստեփանակերտի կենտրոնական փողոցներում տարեստարի նկատելիորեն ավելանում են բացօթյա այն վաճառակետերը, որոնք գրենական պիտույքների ու դպրոցական պայուսակների վաճառք են իրականացնում։ Կարելի է ենթադրել, որ հենց այս ակտիվ մրցակցությամբ էլ պայմանավորված են անփոփոխ գներն այդ վաճառակետերում։ Մասնավորապես տետրերի գները տատանվում են 24-ից 250 դրամի սահմաններում, իսկ դպրոցական պայուսակներինը 2000-ից 5000 և 20000 դրամի սահմաններում։ Ընդհանուր առմամբ անցած տարվա համեմատ դպրոցական պարագաների գները, եթե չեն էլ նվազել, ապա թանկացումներ էլ չկան։ Մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներից մեկում գրենական պիտույքների մեծածախ վաճառք իրականացնող վաճառակետի աշխատակից Ալյոնա Սարգսյանը հավաստիացնում է, որ գրենական պիտույքների գներն անփոփոխ են մնացել։ Գները անցած տարվա համեմատ փոխվել են, թե Չէ, միակ բանը, որ մեր գործի մեջ անփոփոխա, դա մեր գներն է ու շատ մաչելի է։ Մեր գները նշանակություն չկա սեզոնն ա, սեզոն չէ։ Այս ժամանակ մենք զեղ չէ մեր մշտական հաճախորդների համար։ Այդտեղ գնումները գնում ա, մարդիկ գալիս են գնում։ Հիմնականում տեմպը։ Հիմնականում ես շատ աշխուժ է, չէ, բայց ոչինչ, նորմալ ա, նայած մարդկանց ֆինանսի նայան։ Հիմնականում պայուսակներն ուզում շատ ընտրեմ, որ հետո ընտրություն չլինելու։ Պայուսակներ ամենաթանկը եւ ամենաժան ինչ գներում են։ Ամեն գնի ունեն, բոլորի համար մաչի։ 1500 դրամից էլ ունենք դասական դասարանի համար, մինչեւ 15000։ Զեղչերել ընթացքում ա։ Իսկ ամենաժան տետրը եւ ամենաթանկը։ Ամենաժանը 20-30 դրամ, 30 դրամից մինչեւ 400 դրամ։ 400։ Մենակ պայուսակներն ա փաստորեն վերաբերվում։ Հա, հա, պայուսակներին։ Քանի տոկոսի սահմաններում ա զեղչերը։ 10։ Միջինը 10։ 10, ոչ։ Ծնողների առավել աշխույժ շարժը նկատվում հատկապես Ստեփանակերտի ազատամարտիկների փողոցում տեղակայված վաճառակետերում։ Մասնավորապես կանսլեր սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության մենեջեր Տիգրան Բարսեղյանը տեղեկացրեց, որ ծնողները դպրոցական պարագաների գնումները սկսում են հատկապես օգոստոսի վերջին 3-4 օրերին, իսկ առայժմ հիմնական գնորդները շրջանների բնակիչներն են։ Նրա հավաստմամբ գները նախորդ տարվա համեմատ չեն աճել, առկա են նաև զեղչեր։ Նորմալ են, պայուսակները ավելի էժան են հարմար են մարդկանց համար։ Անցած տարվա համեմատ էժանացել են պայուսակները։ Կարելի ասած, այո, հիմնականում տետրի գները բանասախումն են, այտենց էական փոփոխություններ չկա։ Մնում է մարդիկ առանց տեղավորվեն գումարում ռետորան են դրոցներ ուղարկել։ Հիմնականները ոնց որ թե հալի փող չեն ստացել, դրա համար այդքան էլ շատ չի։ Հիմնականում ամս 25-ից հետո էլի սկսում շատ արդեն արդեն։ Իսկ հիմնականում ի՞նչ են գնում։ Մարդկա ամեն օր գալիս է մի քիչ արևտուր անում, որ միանգամից աչքին չերևա, մարդկա միանգամից սահա առնում, տարբեր է նայած։ Հրա հիմնականում գյուղերից կամ ասենք շրջաններից գալիս են, 2-3 երեխա են գնում շորեր առնում են, ուղևորում են դեպի իրենց տները։ Ամենաժան պայուսակը ի՞նչ գինն է և ամենաթանկը։ Կա հատուկենտ 20-25-30,000 անուս, տենց քիչ քանակով, բայց հիմնականում մինչև 15,000-ն ա, հիմնական մասը 10-ից ցածր ա, ամենից էժան կարալ 2,000, 3,000, 5,000, դոլարը, բայց 5-ից 8000 այդ միջին սեգմենտ, ամենաշատը այդքան է։ Այսինքն կարելի է ենթադրել, որ ամենաշատը 5-6 է։ Հա, ամենաշատը այդ են, անոնք միջին խաղն է, էլի հիմնականում ամենաշատը։ Իսկ տետրերը ինչ գների սահմաններում են։ Ամենից շատ ծախող տետրը կանաչ տետրն է, որը մեր մոտ 28 դրամ է մի հատիկ, այդ քաղաքում երևի էլի լավ գինալ է համարվում։ Մնացածն էլ ասենք 100 դրամ տետրը, 150, ամենից թանկը 350-400 դրամ անոնց տետրը, այդ 96 թերթանոց հաստ տետրը ռուսական։ Եթե իրենք երեխայի համար գալիս են պայուսակա գնականանում, ապա մեր կողմից զեղչի տարանալուում է 10%։ Ձեր անցած տարվա փորձից ելնելով հիմնականում այդ աշխուժ առևտուրը երբ է սկսվում։ 25-ից հետո, 27-ին, 28-ին, հիմնականում վերջի 3 օրը 30-29-31։ Ծնողների հետ զրույցում պարզվեց, որ մեկ երեխային գրենական պիտույքներ, պայուսակ եւ հագուստ գնելու համար անհրաժեշտ գումարը տատանվում է 50-ից 80 հազար դրամի սահմաններում։ Ինչքան գումար եք նախատեսում երեխեքի համար, հերիքում, աչի հերիքում։ Հերիքին ոնց կարող է հերիքի, չի հերիքում։ Չի հերիքում, բայց ինչքան գումար է պահանջում, օրինակ ինչքան գումար է պետք, որ մենք հասար 8500 տվալ մնակալա մեր թիթեւ գրենական պտույտներ, դե ալան շորը ռոսում կետ կենիմ։ Բայց ինչքան է պետք, որ հերիքի։ Մեն հարիք։ Մի երեխայի համար։ Չէ։ Երկու երեխայի, հա, միջինը այդքան հերիք։ Հա, շորը դա պենակ պիսեք եմ։ Ինչքան է հարկավորած ձեզ։ Ուստիս հագուստն է, ասենք համազգեստն է, հիմա որ երբ պատվիրում է երեխանուտները մատերերը չենք հասցրել այդ աշխատանքը իրականացնել, բացի դրանից գրենական պիտույքներն է, այլ միջոցներ ևս կան, ներկայումս գիտեք երեխաները շատ են սիրում, նույնիսկ հեռախոսել են ուզում, դա էլ է ծախսել։ Բացի հեռախոսը, ինչքան գումար պահանջվի։ Եթե ուղղակի են վաճառվում, գալուամի 50,000 են անցնում։ Ինչու, որովհետև ասենք մի կողմից ասում ենք անվճար են տրվում գրքերը, մյուս կողմից ներկայումս այնպիսի պահանջներ կան, դասագրքեր, լրացուցիչ ձեռնարկներ, ուսումնական ձեռնարկներ, ուսումնատեխնիկական բազայի ձեռքբերման աշխատանքների համար եւս այլ վճարումներ են ունենում, ասենք այդ թվում աշխատանքային տետրեր, որոնք այսօր կարելի ասած անհրաժեշտություն են դարձել, ինչու չէ նաև հայատապեն լրացուցիչ օժանդակ ձեռնարկներով ունեն երեխաների զարգացմանը։ Ցավոք սրտի դրանք մեծ վճարներ են պահանջում։ Նշենք նաև, որ Արցախի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության ընթացիկ տարում հրապարակած տվյալների համաձայն տնտեսությունում զբաղվածների միջին ամսական անվանական աշխատավարձը կազմել է 111,580 դրամ։ Ընդ որում, բյուջետային ֆինանսավորում ունեցող հիմնարկներում և կազմակերպություններում զբաղվածների աշխատավարձը կազմել է 125,571 դրամ, իսկ առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպություններում զբաղվածներին է համապատասխանաբար 101,711 դրամ։ Հաղորդումը պատրաստել է Վադիկ Նովիկովը։ Ինձ մորած իր գնա։ եթերում օրվա օգոստոսի 24-ի թողարկմամբ։ Վերջերս մայրաքաղաքի Արմատներ Զեորուց կենսակենտրոնում կայացավ դասական երաժշտության երեկո։ Ներկաների թվում էր նաև մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը։ Արցախահայության մշակութասեր լինելու մասին բոլորը գիտեն։ Ցանկացած մշակութային միջոցառում, որի մասնակիցները պատասխանատվությամբ են վերաբերվում իրենց գործին եւ կարողանում են հանդիսատեսի զգացական աշխարհն անտարբեր չթողնել, հաջողություն է ունենում Արցախում։ Օրերս մայրաքաղաքի Զրուց Արմատներ կենսակենտրոնում կայացավ դասական երաժշտության երեկո։ Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի ուսանողներից կազմված քարյակը որոշեց համատեղել Արցախի հրաշալի բնությանն ու մարդկանց առնչվելն ու մշակութային երեկոն։ Արտահար Հայկ Մակյանն առաջին անգամ չէ Արցախում, սակայն արցախցիների համար որպես երաժիշտ հանդես եկավ առաջին անգամ։ Նա ամենաշատը արցախահայերի անկեղծությունը գնահատում։ Ուսում եմ Երևանի կոնսերվատորիայի Կոմիտասի անվան լարային բաժնում Արտ գործիքի վրա եմ նվագում։ Ընտրությունը ինչպես եղավ։ Ինքներդ ընտրեցիք ինքնուրույն, դա երազանք էր մանկական, դա գուցե հասուն տարիքում եղավ։ Ինքնասկով ավելի շատ երազանքերի մոր համար, որ ես երաժիշտ դառնամ, ավարտել եմ երաժշտական դպրոցը, բայց երկարտանից չեմ շարունակել, ուրիշ մասնակցությամբ սովորել եմ Երևան պետական համալսարանի աշխարհագրություն բաժնում եմ սովորել։ Հետո շատ պատահական հանդիպել եմ Նալբանդենայդային, որը պետական ֆիլհարմոնիկի ալտերի կոնցերտմայստերն է, ու արթնացավ այդ բաղեմի մամայի երազանքը, արդեն իմ ցանկությունները տեղը, ինք մանկական ֆիլհարմոնիկում էր խմբավարում, ասես եթե ուզում ես, ցանկություն կա, կապչունի մեծ տարիքում, ցանկությունը կա, նվագին դեր, դես ջութակ է ավարտել, ջութակ է նվագում, հետո այնքան ու ծո ամեն ինչ զարգացավ, որ որոշեցի լուրջ զբաղվեմ, խնդրեցի իրան, ասես կարողամ ձեր մոտ ավելի լուրջորեն կպնել գործին, ասեց, որ պետք է ալտ փոխեմ դրա համար, ինքը ջութակ չի պարապում, ալտը ընտրեց։ Իսկ դժվար է անցումը եւ շատ մեծ են տարբերությունները։ Դժվար է անցումը, որովհետեւ ջութակի վրա էլ առանձնապես պրոֆեսիոնալ չէի, հա, դրա համար ոնց որ զրոյից սկսելու համար տարբերություն չկա, էլ այդքան տարիներ բաց թողած համերը զրո է կարելի հաշվել, տարբերություն չկա, ինչից սկսել ալտը ջութակ, եւ քանի որ ասում են նաեւ ալտը ավելի հեշտ է քան ջութակը, չնայած այդքան է ձեր չի, բայց այդպես ընդհանուր կարծիք կա, լավ նվագելու համար ամեն ինչն է պահանջում, շատ աշխատանք, ուժվածություն։ Դուք Արցախում առաջին անգամ չեք, բայց առաջին անգամ եք որպես արվեստագետ, որպես մշակույթի ներկայացուցիչ։ Այս այցը էականորեն տարբերվում է նախորդ այցերից եւ հետաքրքիր նախաձեռնություն էր հիմքը այս այցի նպատակը։ Ինչ տպավորություններ ունեք այս այցից կոնկրետ։ Սկզբունքորեն էս ուրիշ Արցախը, ուրիշ Ստեփանակերտը եւ ուրիշը նաեւ ես, որովհետեւ այդ մնացած այս ժամանակ ես երաժշտությամբ չէի զբաղվում ու շփվում էի նաեւ իմ սպա եղբոր միջավայրի հետ, ու սպաների հետ, դա լրիվ ուրիշ ոնց էր Ստեփանակերտը, իսկ այս այցի շրջանակներում շփվում եմ արվեստի մարդկանց, լուսավոր մարդկանց, հավատով լցված մարդկանց հետ, ու իմ կարծիքով ինչքան է տենց մի քիչ բան կհնչի պաթոսային, բայց արվեստը լույսի նշույլն է, էլի այդ մեր ապագայի դուրն է, որին պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել, թե մա թե ինչ որ այս պայմաններում, ծանր պայմաններում ինչ որ այդ ավելորդությունը կամ շռայլությունը, բայց այդպես չէ, շատ խելացի երկրներում հասկանում են դրա գինը ու դրա փրկողուժը, ու պատահական չի, ասենք մարդկության ամենածանր պահերին, օրինակ երկրորդ համաշխարհային պատերժանել շրջափակված Լենինգրադում, թվում է թե որ ասենք ինչ որ անելանելի վիճակ, մարդի տարական բանություններին, ասենք կատուներին ուտում փողոցում, բան շրջած Լենինգրադում Շոստակովիչ ասենք գրում է սիմֆոնիա, որը մարդկանց ոգեշնչում է, մարդի պատահական չի, որտեղ իրոք ինքը ունի այդ ուժը, արվեստը ինքը կարա փրկի մի ամբողջ ժողովուրդ։ Ոգեշնչում գտաք Արցախում այս անգամ։ Շատ մեծ ոգեշնչում, որ ինչ-որ ինչ անում եմ, դա մենակ իմ կարծիքով չի, որ արժեցողը։ Տեսա մարդկանց, որ ինձ ավելի համզեցին իմ ընտրած ճանապարհի արդարացվածությունը։ Հանդիսատեսին զգացիք փոքրիկ համերգ ունեցաք, փոխադարձ կապ, այսպես ասեմ, արցախցիներին ասում են, որ պահանջկոտ հանդիսատես են շատ։ Ինչ տպավորություն թողեց հենց հանդիսատեսը էմոցիոնալ առումով ընկալեց, կապ կար։ Ամենաշատը այստեղ գնահատում եմ մարդկանց մեջ ուղիղությունն է։ Օրինակ ես ինքս ինձ բռնում եմ այն մտքի վրա, որ առաջանքը մարդու հետ ծանոթանալուց ժպտում եմ, բայց այս ժողովրդը, որ կամ է կարող ես եմ ու հանդիպել այդպես, այսպես լուրջ շղթունքը վերև չի գնում, այսպես նորմալ, ես ժպտում եմ, մտածում եմ չորություն է, մութ մարդիկ են, բայց շփվելով հասկանում եմ, որ աննա լուսավոր մարդիկ են, ուղղակի ոչ մի բան չկա իրանց մոտ ձևական, ասենք եթե չեն ճանաչի մարդուն, չեն շփվի իրանց վերաբերմունքը շատ անտարբեր ու հասկանում, որ նույնիսկ կարող է դա ճիշտ է ու մնաց հարցերում է, ոչ մի ձևական բան չկա։ Օրինակ դինվագեցինք, լսեցինք ասենց ամենաանմիջական արձագանքները, բայց էլի շատ հաճելի է, շատ շատ ոգեշնչող էր ու հաստատ էլի մենք կվերադառնանք ավելի մեծ կազմով, ավելի մեծ ծրագրով, ավելի մեծ հավատով, որ կհուզենք մեր լսողներին հաճելիորեն, ինչ որ մի բան թեկուզ չնչին, կփոխենք մեր իրականության մեջ իրավան։ Որպես հանդիսատես ասեմ, որ իրոք հաճելի էր, մի տեսակ անակնկալիպես էր այս ամենը, եւ քանի որ մեր ժողովուրդը արվեստը գնահատող են իրոք, արվեստասեր են, կսպասեն ինձ թվում է ձեր հաջորդ ավելի մեծ կազմով, թե նույն կազմով այական չի, ձեր հաջորդ այցերին ու հաջորդ նման մշակութային երեկոներին, կարծում եմ այդ կարիքը կա։ Ու կլինի հաստատ նոր ավելի մեծ, ավելի գեղեցիկ ծրագրեր, որտեվ ես արդեն զգում եմ, որ ես մենակ չեմ, ամենամեծ օգնությունը թե մասնագիտական առումով, թե ոգու առումով Դավիթ Նահակոբյան, իմ կուրսեցին, որ հետ ծանոթացանք, արդեն 2 տարիա Ղարաբաղի արժանի զավակ լրիվ այդ բարի իմաստով, որ լրիվ կիսում է իմ աշխարհանկալում է իմ նպատակները, ու իրար հետ մենք իմ կարծիքով կարանք ինչ-որ մի լավ բան անենք։ Հաջողություն ձեր բոլոր նախաձեռնություններին, Արցախահայության անունից էլ կարող եմ հավաստել, որ մենք ձեզ կսպասենք սիրով։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։ Գաղափարի հեղինակ ջութակահար Դավիթ Հակոբյանն, ով խմբի միակ արցախցին է, կարծում է, որ այս մշակութային երեկոն ընդհանրապես սկիզբը պիտի դառնա հետագա ավելի մեծ միջոցառումների, որոնք արցախցիներին հաճելի պահեր կպարգևեն։ Դավիթ, օրեր առաջ Ստեփանակերտում գործող Զրուց արմատներ կենսակենտրոնում կայացավ ձեր քարիակի համերգը, նախաձեռնության հեղինակը դու ես, եւ ուզում եմ փոքրինչ հանդրադառնանք գաղափարին, ինչպես ծնվեց գաղափարը հենց Արցախում համերգով հանդես գալ։ Գաղափարը կար շուտվանից, այս վերջի օրերին մեր քարիակի մասնակիցները ցանկություն հայտնեցին այցելել Արցախ, եւ ես առաջարկեցի համերգով հանդես գալ նաեւ։ Եթե այցելելու եք, հենց այնպես այց չի, նաեւ մշակութային լինի այդ։ Հանգստանալու նպատակով չգանք, այլ Ղարաբաղի հանդիսատեսի համար փոքրիկ կլասիկ երեկո կազմակերպել։ Հետագայում պլանավորում ենք ավելի մեծ խմբով հանդես գալ Երիտասարդության պալատում, արդեն ավելի մեծ ծրագրով, ինչ թվում մե այստեղի կլասիկ երաժշտության սիրահարները կգնահատեն։ Ընդհանրապես մեր հանդիսատեսը սիրով է մասնակցում եւ դասական երաժշտության երեկոներին, եւ ընդհանրապես մշակութասեր է, եւ այդ փոքրիկ երեկոն ինձ թվում է ապացուցեց, որ դրա կարիքը կա։ Ջերմորեն ընդունեցին ինձ թվում է։ Այո, շատ մարդիկ նաեւ համերգը տեղի ունեցավ, հետո նոր իմացան այդ համերգի մասին։ Մենք էլ, քանի որ դեռ շատ ժամանակ չունեինք, այդ երկու օրվա մեջ որոշեցինք ու եկանք, չհասցեցինք ավելի շատ մարդկանց տեղեկացնենք, ու շատ մարդիկ համերգից հետո ասցին, որ ինչու ինձ էլ չհասցեցիք, օրինակ ես էլ եի ուզում գայի։ Ֆորմատը մի քիչ թույլ չէր տալիս նաև շատ հանդիսատես ընդգրկել, երևի։ Այդ էլ կա։ Արմատներ կենսակենտրոնում հնարավորությունները սահմանափակ է, եւ այդքան մեծ քանակով մարդ չի կարող այնտեղ ընդգրկվել։ Հաջորդիվ արդեն եւ տեղը եւ ծրագիրը ավելի ծավալուն կլինեն։ Իսկ քարակի մասնակիցները գոհ էին։ Քարակի մասնակիցները շատ գոհ էին եւ անհամբեր սպասում են երկրորդ փուլին։ Շնորհակալություն, հաջողություններ ձեր նախաձեռնությանը։ Արցախի հանդիսատեսը սիրով կսպասի։ Заклятый ворог мин, հաղորդակցությունն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:55 րոպե։ Սիրելի ռադիոլսողներ, օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր Սուրբ Երեմիա Մարգարեի հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Ֆերնան Բրոդելը, ֆրանսիացի պատմաբան, Հարի Մարկովիցը, ամերիկացի տնտեսագետ, Նոբելյան մրցանակակիր, Կիմ Նազարեթովը, ռուսաստանցի դաշնակահար, ջազ նվագախմբի ղեկավար, Պաուլո Կոելյոն, բրազիլացի գրող, բանաստեղծ, Ժան-Միշել Ժարը, ֆրանսիացի երաժիշտ, կոմպոզիտոր, էլեկտրոնային երաժշտության պիոներներից մեկը, Սթիվեն Ֆրայը, բրիտանացի գրող, կատագերգու դերասան, ռեժիսոր, հեռուստահաղորդավար, Ռուպերտ Գրինթը, անգլիացի դերասան։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Արմինե Բաղդասարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։